I'm Je luistert nog steeds naar IDNT Radio. Het einde van een nieuwe aflevering van A State of Trance. Vergeet het niet, volgende week de laatste uitzending van A State of Trance voor 2004. We gaan door in 2005. En de eerste uitzending is dus een jaarmix. De 80 beste platen van A State of Trance in 2004. Eén doorlopende mix. Dan weet je weer waarom je die cd-brander gekocht had. Ik wil in ieder geval namens het hele team van de State of Trance een ontzettend fijne kerstdagen wensen. En hoop je weer volgende week te zien bij de State of Trance Top 20 over 2004. Bedankt!